19.05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 9 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku. Świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanocne życzenia Polakom w kraju i za granicą składa para prezydencka. Metropolitalne śniadanie wielkanocne dla potrzebujących rozpoczyna się w Katowicach. Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Chrystusa. Życzenia wielkanocne Polakom w kraju i za granicą złożyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Święta Zmartwychwstania Pańskiego upamiętniają początek zupełnie nowego rozdziału w historii ludzkości i przynoszą nadzieję, której potrzebujemy zawsze, szczególnie teraz, powiedział prezydent. Z okazji świąt wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech to wspomnienie zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem przyniesie nam wszystkim nadzieję i nowe siły. Niech w polskich domach, w kraju i za granicą zagości uroczysta, świąteczna atmosfera pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że Wielkanoc i pielęgnacja związanych z nią tradycji wzmacnia więzi rodzinne i przywiązanie do naszego dziedzictwa. Wielkanoc uczy nas bycia blisko siebie, pomagania sobie nawzajem i wspierania najbardziej potrzebujących. W tym czasie okazujemy innym szacunek i ofiarujemy życzliwy uśmiech. Pomnażamy dobro, które zbliża nas ku sobie. Są to także już drugie wiosenne święta, które przeżywamy razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Niech ten świąteczny czas przyczyni się do umocnienia naszej solidarnej więzi. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej, podkreśla proboszcz Archikatedry Warszawskiej ksiądz Bogdan Bartołt. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. To jest istota wszystkiego, co dotyczy nas, ludzi wierzących, to dotyczy chrześcijan. Nie jesteśmy osobami, które są zrzucone gdzieś tam w kosmosie i nie wiadomo, do czego zmierzają. My jesteśmy dziećmi samego Boga i to jesteśmy dziećmi szczególnymi, umiłowanymi, za którego Syn Boży oddaje życie. Ten, który oddaje życie, przywraca nam życie, które się nie kończy, które trwa. Jesteśmy również zaproszeni do chwały zmartwychwstania, by razem z Panem Bogiem trwać wiecznie. W niedzielę wielkanocną o świcie w kościołach odprawiane są przez procesję rezurekcyjną. Papież za godzinę będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra. W południe Franciszek udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi miastu i światu. W Katowicach rozpoczyna się właśnie metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących. Posiłki dla 3000 osób przygotowała Fundacja Wolne Miejsce. Wielkie gotowanie trwało od poniedziałku. Dzięki pomocy około 100 osób udało się przygotować tradycyjne potrawy, mówi Sylwia Blacha z Fundacji. Oj, na stole tradycyjna Wielkanoc, czyli żurek z jajkiem i z kiełbaską, kiełbaska pieczona z cebulką, sałatka jarzynowa, chlebek oczywiście, ciasto, kawa, herbata. Tradycyjne polskie śniadanie wielkanocne. Jak mówi prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski, liczba osób potrzebujących rośnie. Fundacja się zawsze dostosowuje do sytuacji. Jeśli ceny są droższe, no musimy więcej zbierać, prosić o wsparcie. Problemy mają ci, którzy do nas przychodzą. Ci, którzy z powodów finansowych są zmuszeni do niestety wyjścia ze swojego domu, swojego mieszkania. Bo wcześniej to idea była kierowana głównie do ludzi samotnych. Czasy COVID-u, czasy wojny to trochę zmieniły. Coraz więcej ludzi jest uboższych i dla nich jest trudno przygotować taką pełną, czy wieczerzę wigilijną, czy śniadanie wielkanocne. My to oferujemy. Katowice to nie jedyne miasto w Polsce, w którym fundacja przygotowała śniadanie wielkanocne. Podobne wydarzenia odbywają się w około 30 miejscowościach, w tym m.in. w Radomiu, Kołobrzegu, Warszawie czy Olsztynie. Święta to czas, który ma być rodzinny, szczęśliwy, radosny i ciepły. To okazja do tego, by załagodzić rodzinne spory i właśnie, jak radzi psycholog kliniczny Justyna Soroka, święta mogą być dobrym pretekstem do pojednania. Święta to specyficzny czas w roku, bo przeżywamy go najczęściej w gronie najbliższych i nie chcemy, by był to czas przeżywany w niezgodzie. Dlatego zależy nam, by było wszystko poukładane. Ten czas też sprzyja refleksjom. Dlatego święta mogą być oczywiście dobrym pretekstem do pogodzenia się, ale musimy być przekonani, że chcemy to zrobić. Słowo wybacza musi być szczere i powinno iść w parze z otwartym sercem. Psycholog zwraca uwagę, że nie powinniśmy kierować się presją otoczenia, chęć pojednania i pogodzenia się powinna być przede wszystkim naszą decyzją. Teraz czas na sport. studiu Robert Grzędowski. Strata Realu Madryt do FC Barcelony może się powiększyć nawet do 15 punktów. Real przegrał wczoraj w meczu 28. kolejki La Liga z Villarrealem 2-3. Tak spotkanie podsumował trener królewskich Carlo Ancelotti. Villarreal dobrze gra piłką, czym zmusza rywali do utraty korzystnych pozycji, ale z drugiej strony dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie i mieliśmy szansę na trzeciego gola, który zamknąłby mecz. Nie strzeliliśmy tego gola i mecz przegraliśmy. Prowadząca w tabeli Ligi Hiszpańskiej Barcelona swój mecz 28. kolejki rozegra w poniedziałek i jeśli wygra z Gironą, będzie miała 15 punktów przewagi nad Realem na 10 meczów do końca sezonu. W Wielką Sobotę grała też Polska, PKO Ekstraklasa. Wisła Płock wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0, Widzew Łódź przegrał ze Stalą Mielec 0-2, Pogoń Szczecin pokonała Krakowie 3-2, a w derbach Poznania Lech zwyciężył 2-0 w starciu z Wartą. Kolejne mecze tej ligi w wielkanocny poniedziałek. Sport z jajem, czyli rugby. Tu w Wielką Sobotę rozgrywano mecze 13. kolejki Ekstraligi. W arcyważnym spotkaniu w Gdańsku Lechia przegrała z broniącym mistrzowskiego tytułu Orkanem Sochaczew aż 0-49. Pomeczowe wywiady na pewno nie były łatwe dla trenera Lechii Pawła Lipkowskiego. Nic nam nie wychodziło, źle zaczęliśmy, później każdy, ktokolwiek nie chciał czegoś zmienić, to też popełniał błędy. No, Orkan dzisiaj pokazał, że był drużyną lepszą i zasłużenie będzie grało te medale, no my musimy jeszcze trochę popracować. Zespół walczył, ale to zabrakło, dzisiaj zabrakło dużo umiejętności technicznych i myślę, że mobilnością też Orkan nas przewyższał, tak naprawdę no widać po wyniku, że był drużyną dużo lepszą. O złoto na koniec sezonu zagrają dwie najlepsze drużyny z tabeli. Trzecia i czwarta zmierzą się w spotkaniu o brąz. Obecnie czwarty Orkan ma 14 punktów przewagi nad piątą Lechią i zgodnie ze słowami Pawła Lipkowskiego wiele wskazuje na to, że z czołowej czwórki Orkan już nie wypadnie. Będzie za to próbował gonić w ostatnich 5 meczach sezonu drużyny będące wyżej, a wyżej są Budo 2011 Aleksandrów Łódzki, Ogniwo Sopot i Edach Budowlani Lublin. Budo wygrało wczoraj z Juwenią Kraków 41-20, Budowlani pokonali Aventa Pogoń Siedlce 78-17, Ogniwo Sopot w tej 13. kolejce pauzowało. Ekstraliga rugby zmierza więc w stronę zakończenia sezonu, a zaczyna się sezon w żużlowej PGE Ekstralidze. Wczoraj Apator Toruń wygrał na inaugurację ze Stalą Gorzów Wielkopolski 47-43, GKM Grudziądz zremisował z Włókniarzem Częstochowa 45-45, Częstochowianie czekają na zwycięstwo w Grudziądzu już 30 lat i jeszcze trochę będą musieli poczekać. Dziś Unia Leszno zmierzy się z Wilkami Krosno, a Motor Lublin i Sparta Wrocław zmuszone były przełożyć swój mecz pierwszej kolejki na 27 dzień kwietnia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Najładniejsza pogoda w zachodniej części kraju. Im dalej na wschód, tym większe prawdopodobieństwo opadów w deszczu. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie prognozowane jest 15 stopni, najchłodniej nad morzem tylko 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty twojego kredytu mieszkaniowego wzrosły. Złap oddech i chwilę finansowego wytchnienia. Skorzystaj z wakacji kredytowych przygotowanych przez rząd. Nawet do 8 miesięcy bez spłaty rat. Bez żadnych kosztów. Dotyczy jednego kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe. Dowiedz się więcej na wakacjekredytowe.gov.pl i poczuj się bezpiecznie. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Wspieramy kredytobiorców. Chronimy Polaków. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa Wielkanoc. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Thank you. Oj, Franku, poranku, jaki ty dzisiaj jesteś elegancki. I jak ty pięknie piejesz. No tak, to jest wyjątkowe, zagadkowe, świąteczne pianie. A ciekawe, z jakiego to powodu? Czy to już Wielkanoc? Czy panienka pyta, czy stwierdza? Stwierdza i pyta. No jak to? Wielka niedziela, pyszne wielkanocne śniadanie przed nami. I to właśnie z tego powodu teraz, na cześć świąt Wielkiej Nocy, zabrzmiało potężne, wielkanocne, nieśmiertelne, jakie jeszcze? I piękne. Alleluja pana Händla, który był wielką muzyczną gwiazdą epoki baroku. W sensie dosłownym także, ponieważ uwielbiał jeść. Tak. I to nie tylko podczas świąt Wielkiej Nocy, a pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek. Krótko mówiąc, dzieła Händla to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, same hity. Dokładnie. Ale jego Alleluja to jest super hit, który przetrwał wieki całe, żeby nas, ludzi XXI wieku, także sobą zachwycać. Ale wiesz co, Amando? Tak. O mały włos by do tego nie doszło, dlatego że tata geniusza Händla powiedział: o nie, nie, nie, nie, ty nie będziesz komponował, bo z tego nie będzie pieniędzy. Ty masz iść na porządne studia i zdobyć porządny zawód. I co robił ten geniusz? A zamykał się gdzieś na strychu i grał, i grał, i grał. W końcu przekonał swojego tatę, że ja bardzo tak kocham tę muzykę, ona jest królową. Pozwól mi, tato, proszę grać, ale jednocześnie będę, tak jak sobie tego życzysz, studiował prawo. No i tak się stało, ale królową muzyki także mamy w naszym zagadkowym studiu. Witaj, Amando. Dzień dobry. Dzisiaj, dokładnie za, która jest po 9:00, dokładnie za niemal 6 godzin, o godzinie 15:00, staniesz na pewnej światowej, wspaniałej, ekskluzywnej, można powiedzieć, scenie i zagrasz. Czy to prawda? Tak. Co to za scena? Nazywa się sala Royal Albert Hall, która jest salą koncertową w Londynie, poświęcona mężowi królowej Wiktorii, czyli księciu Albertowi. I ty co tak z pamięci? Znasz? Tak. Ja patrzyłam wczoraj specjalnie na zdjęcia i widziałam tam jakieś morze ludzkich głów. Tak. Nie wiem, ile osób tam się mieści, ty wiesz? Nie wiem, ale zapewne dużo. O ile nie tysiące. Tak. Jak to się stało, że nasza Amanda z Warszawy nagle wyrusza w wielki świat, już nie po raz pierwszy, i zachwyci sobą tych wszystkich ludzi, którzy kupili bilety, których już nie ma, na ten koncert dzisiaj na godzinę 15:00. To się stało tak, że byłam na kursie w Łańcucie, gdzie byłam u pani Helen Brunner, która niedługo potem zaprosiła mnie właśnie, żebym zagrała na takim wielkim wydarzeniu, w którym właśnie będzie grało tysiące dzieci na jednej scenie w tym samym momencie, i to będzie taki właśnie Suzuki, że aha, będą tam utwory suzukowe, tak to się nazywa, aha, i to będzie właśnie na cześć tej całej właśnie sposobu tego Suzuki. Sposobu gry, tak? Tak, dokładnie. Te szkoły w Polsce także, ale też na cześć pewnie świąt Wielkiej Nocy i tej wielkiej radości. Amando, przyszłaś ze skrzypcami. Ja niekiedy, jak myślę Amanda, to od razu widzę skrzypce, bo one są trochę wrośnięte, jakby trzecia twoja dłoń, trzecia twoja ręka, albo drugie serce, bo trzecie serce to klawisze, to fortepian, no tak, to też wiem, że twój świat. Ostatnio byłaś u nas, opowiadałaś, jak pięknie grałaś w Nowym Jorku, teraz tak, lecisz do Londynu, a my jesteśmy zaszczyceni, że jesteś chociaż trochę też nasza zagadkowa. I jesteśmy zaszczyceni, ponieważ tak, biletów, jak powiedziałam, już nie ma, wysprzedane, już cały Londyn czeka, ale my tutaj, w zagadkowym studiu, możemy cię poprosić, abyś specjalnie dla nas wykonała mini koncert dla naszej wielkanocnej zagadkowej rodziny. Specjalnie. To się uda? Oczywiście. No dobrze, proszę bardzo. To ja biję brawo. Tak, niech to będzie prawdziwy koncert. I proszę zagadkowych słuchaczy, żeby wszyscy teraz bili brawo. Tak, dziękuję państwu. Jest na scenie już, proszę bardzo. Amando, co wybrałaś dla nas? To był kawałek utworu Henryka Wieniawskiego Souvenir de Pozen. To jest po polsku pamiątka z Poznania. Ja w takim razie poproszę nasze zagadkowe, profesjonalne fanfary. Oj, tak, te uroczyste świąteczne fanfary są dla ciebie, Amando, ale to są także uroczyste świąteczne fanfary dla was, z serdecznymi życzeniami, aby ten poranek i całe święta były dla każdego z nas czasem zwycięstwa światła nad ciemnością, jasności nad podziałami, dobra nad złem, rodzinnego ciepła i bliskości nad smutkiem i nad samotnością. I poproszę ciebie, Amando, także... Bo jesteś trochę jak człowiek orkiestra. Nie tylko dlatego, że grasz, ale że tak dużo wiesz. I masz tak niezwykłych rodziców, a twoja niezwykła mama pochodzi ze wspaniałej Armenii. I wiem, że te święta Wielkiej Nocy też będą przesiąknięte tą Armenią, bo na waszym stole znajdą się ormiańskie potrawy. Dokładnie. Jakie? Jedną z potraw w sumie na właśnie stole wielkanocnym to jest smażony bakłażan, który jest tak pokrojony w takie bardzo cieniutkie paseczki i ono jest zawijane w takie rolki, które wyglądają troszeczkę jak różyczki i one są nadziewane taką pastą z takich orzechów laskowych są posypane owocami granatu. I to jest bardzo dobre. No, próbowałam to, jak byłam mniejsza, ale do teraz czuję ten smak, bo po prostu to było przepyszne. Ale Amando, to jest bardzo zdrowe, bo granat to ma tak dużo witamin w sobie, że jak wybucha w naszym żołądku, to nas leczy wręcz. Tak. Cudowne. Coś jeszcze? Jest też kompot suszonych owoców i fasoli. Fasoli, którą moja babcia robi i zawsze stawia. I to jest właśnie taki kompot, w którym są suszone owoce i na bazie fasoli. To jest bardzo też dobre. Jest a jak babcia ma na imię twoja? Babcia ma na imię Zoja przez Y zamiast Y? Przez J. Tak jak moje drugie imię. Aha, tak. To już wiem skąd. Tak. Co tam na tym stole jeszcze panienka nam zaserwuje? Jest jeszcze ryż ugotowany na bazie rosołu z kurczaka. Ten ryż jeszcze jest podawany z rodzynkami podsmażanymi na maśle. I jest też taki chleb, który nazywa się madnakarz. I to jest taki świeżutki, pyszny chlebek, taki, który moja babcia robi. I on jest, jak jeszcze jest taki gorący, to jeszcze babcia tego masełka daje. I to jest wszystko takie rozpływające. I jest przepyszne. Czy ty teraz jesteś głodna? Tak. Po prostu, tak. Lubisz gotować też, prawda? Tak, ja uwielbiam gotować. Na stole też są właśnie różne takie humusy i są też takie stroiki, które babcia robi. To jest taki talerzyk, który jest trochę jak kwiatuszek i na nim są pokrojone jajka ugotowane i one są dekorowane humusami, ziołami typu estragon, który ma taki smak miętowy i kolendra. I są takie ogórki, które są pokrojone i tak zwinięte fajnie i to jest bardzo dobre i też kiedyś pomagałam babci to robić. Jest też taki chleb, który się robi tak bardzo inaczej, bo jest taki piekarnik zrobiony z... No, ja z kamieni. Tam akurat nie potrafię gotować za dobrze, więc ci nie podpowiem. Z kamieni i on ma w środku taką właśnie miseczkę, jakby można powiedzieć, takie wygłębienie. I to jest chleb, który nazywa się lawasz i go się taką specjalną szpatułką o boki tych kamieni się rozprzestrzenia i później robi się taki wielki placek i to jest właśnie ten chleb. I babcia zawsze to podaje z takim pysznym serem, który robi sama. To jest właśnie taki ser, który jest trochę solony, ale taki trochę też inny i jest bardzo dobry też. Oj, Amanda, szkoda, że musisz pędzić na lotnisko zaraz po naszym zagadkowym locie i lecieć do Londynu, ale ten stół na ciebie poczeka. Poczeka, bo to są twoje korzenie, bo to jest twoja tradycja, tak jak my mamy swoje polskie potrawy i tak bardzo pielęgnujemy to, żeby one nie zmieniały się z roku na rok, bo tak mało jest stałych rzeczy w naszym życiu i na tym świecie, że z tej tradycji warto trzymać się jak tego białego obrusa. Żeby to było odświętne, żeby wyróżniało się czymkolwiek w zalewie szarości. Wiesz, ja myślę sobie, że teraz dobrze byłoby troszkę się zabawić już po tym pysznym jedzeniu twoim. Jakaś zagadka może? Oczywiście. Rozwiążemy? To słuchaj, największy bohater naszej zagadki, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, ważył niemal pół kilograma. Rekord ten zarejestrowano w roku 1956 w stanie New Jersey. Coś gdzieś? Nic. Na razie nie. Z kolei najmniejsze na świecie znaleziono w Anglii w 2016 roku. Miało wymiary niewiele większe od monety o nominale 5 pensów i niespełna 2 centymetry wysokości. No one niby są bardzo delikatne, ale co ciekawe, 3 odpowiednio ułożone mogą utrzymać ciężar dorosłego człowieka. Więc wcale nie są takie delikatne, za jakie się je uważa. One są śliczne, mają idealne kształty. Mogą być niebieskie, białe, nakrapiane, ale także brązowe. Mm-hmm. W XIV wieku używano ich do robienia zaprawy murarskiej. W Japonii można je kupić w automatach. W Persji natomiast ofiarowywano je sobie nawzajem z okazji pierwszego dnia wiosny. No, podpowiadam ci, czy nie? Czy to jest opłatek? To nie ten święta. Poczekaj, no właśnie to. Tak. No. Ale... Chociaż twój kompot z suchych owoców to raczej jest bożonarodzeniowy. No ta fasola mnie zmyliła trochę. No, nie wiem. Słuchaj, zdobienie ich, bohaterów naszej zagadki, ma bardzo długą tradycję. Najstarsze rzeźbione odnaleziono w Afryce. Powstało jakieś 60 tysięcy lat temu. Ostatnia podpowiedź, Amanda. Dobrze. No i najważniejsze, przynajmniej dzisiaj, bohater naszej zagadki jest jednym z symboli Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie wieczne w myśl zasady. Wszystko, co umiera, zawsze się odradza. I dlatego właśnie części bohatera naszej zagadki bierzemy w swoje dłonie, podchodzimy do kochanych osób i składamy sobie życzenia. Amanda stawia na... jajka. A tak niepewnie czy pewnie? Jajka. I po raz trzeci? Jajka. A pan Mieczysław Gajda? Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. No to teraz moja kolej. Tam, taram, taratatatam. Wiesz dlaczego? Bo zgadłaś. I specjalnie dla ciebie Joszko Broda, dzieci z brodą. Niech zaśpiewają o tych wielkanocnych świętach. Joszko Broda, dzieci z brodą. Ciekawe, nie? I wielkanocne święta, tym razem bez brody. A w nagrodę dla muzykantów i dla nas wszystkich wasi najmłodsi koledzy wprost z nad ozdabiania wielkanocnego mazurka. No, takich ostatnich już poprawek. Tak, jak Wielkanoc, to maluje się zielone jajka. Dlaczego zielone? No bo muszą być ładne. A czy święta są fajne? Święta są fajne. przynosi się koszyczek z takimi jajeczkami, wkłada się serweteczkę, wkłada się też Bazia i bierze palemkę, idzie do kościółka. A dlaczego się ten koszyczek niesie? Koszyczek? To, żeby nie trzeba było je trzymać w ręce, bo w ręce oczywiście musisz trzymać inne rzeczy na Wielkanoc. A wiesz, Amando, jak nazywa się nauka, która zajmuje się badaniem jaj? Nie wiem. To jest oologia. Słyszysz? Tak. Mama kura też mówi tak, tak, tak, tak, tak. No to dobrze, to zapraszam cały kurnik do wysłuchania tego, co my bardzo tu lubimy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to my z Amandą bardzo pięknie się przygotowałyśmy, ponieważ ja od wielu lat rokrocznie przynoszę tę samą książkę. Do Poczytajek czy Tadełek. Dlaczego to robię? Ano dlatego, że ona jest tak na wskroś wielkanocna i jajeczna, że aż ciężko byłoby nie podzielić się po raz kolejny tymi cudownymi informacjami. Wszystko o jaju, tak brzmi jej tytuł, a tę książkę 4 osoby napisały, zilustrowały. Marketa Nowakowa, Ewa Bartowa, Blanka Sedlakowa i Matiej Ulicik. To jest ten zestaw 4 osób, które bardzo długo w pocie czoła pracowały, abym ja mogła otworzyć tę książkę na przykład na stronie numer 20 i przeczytać wam tak. Przez zielone zarośla powoli toruje sobie drogę ślimak winniczek, który przygotowuje się właśnie do złożenia jaj. No nie, nie, to nie są żarty. Winniczki naprawdę wylęgają się z galaretowatych białych jajeczek. Ślimak składa je do dołka w ziemi i zakrywa i kontynuuje swoją wędrówkę, a w ziemi zostawia swój największy skarb. Okrągłe jajeczka, które przypominają wyglądem małe perły. No, jak baśni, prawda? Dokładnie. Mrowisko na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajna kubka igliwia, prawda? Dokładnie. Bylibyśmy bardzo zadziwieni, gdybyśmy mogli zobaczyć, co pod nią się znajduje. A Amanda to widziała, prawda? Tak. No i co tam widziałaś? Jest tam tyle korytarzyków małych i te mróweczki tam chodzą do woli. Jeszcze możemy przeczytać tak. Gdyby ktoś ogłosił konkurs o nazwie Matka Rodu Królestwa Zwierząt, wśród uczestników z całą pewnością nie mogłoby zabraknąć, wiesz kogo? Nie. Ośmiornicy. Wow. Opieka nad potomstwem spoczywa na niej, ponieważ samiec spotyka się z samicą wyłącznie podczas godów. Samica nie oddala się od swoich jajeczek, które są ukryte w szczelinach na dnie morza. Nie oddala się nawet na długość macki. Opiekuje się nimi przez ponad pół roku. Matka bez ustanku chroni je przed drapieżnikami. Omywa prądem bogatej w tlen wody i oczyszcza z wodorostów. Co ciekawe, przez cały ten czas nie przyjmuje ani kęsa pożywienia. Wow. Takie poświęcenie dla swoich ukochanych dzieci. Zobacz, jak tu mam dużo różnych fragmentów zaznaczonych, ale przeczytam może jeszcze tak. Jajo to początek czego? Potomstwa? Życia, tak. Życia. Może być maleńkie jak koralik, albo duże jak melon. Może być białe albo zielone, gładkie, nakrapiane, albo ozdabiane zawiasami. Może kształtem przypominać gruszę, fasolę albo piłeczkę ping-pongową. Zajrzyj z nami do gniazd ukrytych w gałęziach pod ziemią, wysoko na klifach i głęboko w oceanie. Przekonaj się, co wykluje się z jaja, ślepe piskle sikorki czy upierzony mały struś, a może ośmiornica, a może aligator, a może dziobak. Bardzo to jest fascynujące i polecam wam serdecznie książkę nie tylko na te święta, a może przede wszystkim na te święta. Wszystko o jaju. To tyle ode mnie na dziś, a panienka ma coś dla nas? Ja przyniosłam taką książkę, która nazywa się Poznajemy Balet. Napisał ją Ginny Hsu. Nie chcę źle tego wymówić, ale dobrze, może będzie dobrze. Ta książka jest o tym, gdzie na początku jest kilka stron wstępu, później mamy jakie są na przykład różne rodzaje tańców baletowych, a na samym końcu jest taka piękna strona, gdzie są instrumenty muzyczne w balecie. I tutaj mamy takie małe kwadraciki kolorowe, w których są wymienione instrumenty. Flet, dzwonki, wiolonczela, obój, klawesyn, harfa, werble i tak dalej. Skrzypce i kontrabas. Szkoda, że nie widzicie Amandy, bo ona mówi i dyryguje całą sobą. Ty kochasz tę muzykę, nie tylko jedzenie i gotowanie. No no jest mnóstwo tych instrumentów. Wszystkie są wypisane i wyjaśnione. Jest na przykład napisane, że flet należy do instrumentów dętych drewnianych, ale przecież on jest metalowy. Czemu? Ponieważ kiedyś on był z drewna i został przyjęty do grupy instrumentów dętych drewnianych. Pani profesor wybaczy, musimy tu już postawić kropkę, ale kiedyś z panią profesor zrobimy całą audycję dotyczącą pani największej pasji w życiu, która nazywa się jak? Muzyka. A muzyka bardziej współczesna również może być? Oczywiście. Bardzo proszę. When the red, red robin comes bob, bob, bobbing along, along, there'll be no more sobbing when he starts throbbing his old sweet song. Wake up, wake up, you sleepyhead, get up, get up, get out of bed, cheer up, cheer up, the sun is red, live, love, laugh and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin comes bob, bob, bobbing along. Wiecie co? Specjalnie dzisiaj do nas przyjechał ktoś, kto kocha świat, ale kto pokochał także polską wieś i jej piękne, poruszające, wielkanocne tradycje, bo jest z nami pisarka, podróżniczka, przewodniczka, znakomita opowiadaczka historii. Mogę powiedzieć nasza zagadkowa. Anna Olej-Kobus, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja myślałam, że dzisiaj akurat wyjątkowo powiem, że jestem przewodniczką, co opowie coś o jakichś ciekawostkach z jajem związanych, ale chyba wszystko ja jak powiedziałeś. Nie, absolutnie nie. Tyle, co ty wiesz, to ho, ho. Ale najpierw, Aniu, wiem, że wędrowałaś śladem wielkanocnych tradycji, a ja znam takie zaklęcia. Ojoj. Siuda baba, pucheroki, turki, śmierguśnicy, żandary, siwki, muradyny, dziady śmiguśne. Co to za stworzenia? To są różne postacie z folkloru, które pojawiają się właśnie w czasie Wielkanocy, które są obchodzone w różnych miejscach. A myślę, że wam mogłyby się bardzo spodobać pucheroki. Pucheroki to jest taka tradycja, słuchajcie, która jest obchodzona w pobliżu Krakowa, w takiej niewielkiej wiosce Bibice. Właśnie to teraz już chyba jest całkiem spora ta wioska. Ale w dawnych, dawnych czasach tam była filia Akademii Krakowskiej i właśnie na Wielkanoc żakowie, czyli uczniowie tejże akademii, nazywani pucherokami od słowa łacińskiego puer, czyli chłopiec, bo uwaga, uwaga, dziewczyny, niestety w tamtej zabawie, w tamtych czasach tylko chłopaki mogły brać udział. Takie czasy. Ach, tak było właśnie, no, uczyć się też mogli tylko chłopcy niestety, ale na szczęście to się zmieniło. W każdym razie pucheroki chodziły przepasane takim pasem zrobionym ze słomy. Mieli w rękach takie laski, kijki potężne, którymi stukali przed domami. No i mieli oczywiście tak w dłoni koszyczek, a nawet kosz wielki, bo się tak trochę ścigali. Kto więcej różnych rzeczy dostanie od gospodarza, gospodyni? Stawali przed domem, no i na przykład recytowali. Jarzeczek maluty, pogubiłem paputy, chodziłem do nieba za kawałkiem chleba. Chciałem się wrócić, a nie chcieli mnie puścić. Przyjmijcie mnie państwo za ciurę, będę łapał sąsiadowi kurę. No i wtedy na przykład wychodziła uśmiechnięta gospodyni, gospodarz mówi: ach, chłopcze, proszę bardzo, naści tu coś dobrego. No i mu tam wkładali, a to jajka, a to ciasto, a to kiełbasę. Ale co jakie tam? Ciasto? Czekaj, bo tu my jesteśmy takie... Ach, no to różne, różne, ale to poczekajcie, bo jeszcze jedno mam specjalnie dla was, co na przykład pucheroki mogły mówić. Popatrzcie na mnie i rzetelnie obsłużcie i duże jajeczka do koszyczka włóżcie, żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi. Kto pucheroka polubi, ten do nieba wstąpi. I tak sobie teraz pomyślałam, że jakby ktoś miał na przykład takie jajo strusiowe, to jakby włożył, to naprawdę taki pucherok wygrałby cały konkurs. Ale mogły też te gospodynie wkładać może, nie wiem, kawałek jakiejś puchatej baby, która rosła wiele godzin, słodki w sensie baby mazur... wielkanocnej. No tak, oczywiście, że tak. Mazurka kawałek może? Takie jeszcze? Pyszne, płaskie ciasto. Tak, oj, pyszne. Tak. Ale wiecie, ja myślę, że tak naprawdę to liczył się gest, więc nawet jeżeli była to pajda domowego chleba, który właśnie gospodyni upiekła i odkrajała właśnie najpierw robią robiąc znak krzyża, bo kiedyś tam się taki bochenek przekrajało, to się go nożem żegnało, to też było dobrze, to też się wszyscy cieszyli, bo to tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i że się dzielimy i że sobie pomagamy. I dzisiaj te puchoroki właśnie tak naprawdę można zobaczyć się w niedzielę wielkanocną, a tak najdokładniej to jeszcze bardziej oni chodzą w niedzielę palmową i mają, słuchajcie, spiczaste czapy, do których jest przyczepiona cała masa wstążaczek z bibuły. Jak oni idą przez tą wioskę, to naprawdę nie sposób ich po prostu przegapić. I to gdzie takie przemarsze? Pod Krakowem, wieś Bibice. Ale kto wie, może ta tradycja będzie odtwarzana też w innych okolicznych wioskach, bo ja obserwuję, że czasem tak jest, że jest jakaś tradycja i ona tak promieniuje dookoła i inni chcą się przyłączać i inni też chcą wziąć w tym udział i w tym momencie te tradycje po prostu mogą być przekazywane też w inne miejsca czasami. Aniu, ja wiem, że ty swego czasu przemierzałaś Polskę wzdłuż i wszerz, szukając takich wielkanocnych tradycji. W którym miejscu zostawiłaś drugi kawałek swojego serca i które miejsce zachwyciło cię tak bardzo, że postanowiłaś nam przywieźć tę opowieść dzisiaj do naszego studia wielkanocnego? Och, ja nie wiem, czy ja mogę tak tylko jedno wybrać, ale dobrze, wiem, że to wam się na pewno spodoba. Bardzo, ale to bardzo zrobiło na mnie wrażenie Turki w Dolinie Sanu, czyli taka historia, która sięga czasami dawnych, dawnych czasów, kiedy to po odsieczy wiedeńskiej, wojacy z Radomyśla, Sarzyny i okolic, generalnie to wszystko jest gdzieś w okolicach Sandomierza, wracali akurat do dotarli na Wielkanoc. No mieli różne rzeczy ze sobą, między innymi trochę właśnie takich tureckich strojów. A że to była Wielkanoc, to zaciągali spontanicznie warty przy grobie pańskim. No i wiecie, to wyglądało niesamowicie. Oni byli tacy barwni, tacy kolorowi. I do dzisiaj takie wojska tureckie można właśnie w Pietrowicach, w Sarzynie, w Radomyślu zobaczyć. Robią parady musztry, pokazy. Razem z nimi są doktory, przy czym doktory, słuchajcie, leczą śmiechem i zabawą i tańcami. Porywają panny do tańca i generalnie bardzo dużo jest śmiechu i zabawy przy tym. Są też koguty. Uwaga, koguty to są adiutanci baszy, czyli dowódcy. Franku, poranku, czy ty słyszysz? To jest właśnie opowieść o twoich kolegach. Kogutach, kolega, a może i o twojej rodzinie. A może, słuchajcie. Tylko, że te koguty, jako że są chłopakami, to też składają, słuchajcie, życzenia. Na przykład potrafią stanąć przed domem i zawołać wesołego alleluja i niech wam się huśtawka buja. Proszę bardzo, to są ładne świąteczne życzenia. Jakie praktyczne. A temu wszystkiemu już od wieków przyglądają się one. Łowiecki. Raz i dwa, to ja mała owieczka. Trzy i cztery, uwielbiam górskie spacery. Pięć i sześć, lubię świeżą trawę jeść. A w naszym studiu jest Anna Olejko-Bus, jest także Amanda Zoja. I są one, słyszycie? Skąd one się tu wzięły? Nie wiemy. Ale kto wie, może one tu przygalopowały z procesji, stu koni. Pięknie przybrane, pięknie udekorowane. Teraz zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie. Te konie mają zielone kokardy wplecione w grzywy, mają piękne dekoracje, mają z koronek zrobione czepce, mają specjalne nauszniki, nawet pouszyte albo powyhaftowywane. Jeszcze mają piękne wstążki powplatane w ogony. I są po prostu śliczne, no właśnie, bo są święta, Wielkanoc i te konie są z księstwa Raciborskiego, z Pietrowic Wielkich, gdzie faktycznie w poniedziałek wielkanocny odbywa się procesja 100 koni. Tak dokładnie, to nie wiadomo, czy zawsze tych koni jest 100, ale ponieważ przyjeżdżają tam ludzie z różnych stadni, nawet słuchajcie, z Niemiec, z Czech, przyjeżdżają wszyscy, żeby wspólnie, razem pojechać na koniach, najpierw do kościółka pomiędzy polami, a potem powoli i dostojnie pojechać sobie przez pola, patataj, patataj. No oczywiście na sam koniec procesji już nie jest patataj, tylko jest patataj, patataj, patataj, ponieważ na sam koniec procesji jest galop. Kiedyś wszyscy razem rzucali się galopem i słuchajcie, jak ja robiłam tam zdjęcia, to akurat jak pierwsza para jeźdźców ruszyła tym galopem, to w tym momencie po prostu taki mały zajączek w bok gdzieś z tego pola zaczął uciekać. No myślę, że ja bym też uciekała, jakbym była zajączkiem, bym usłyszała taki tentent kopyt tylu koni. Myślę, że ludzie też mogliby przed tym uciekać. I gdzie? W którym miejscu? Gdzie? Słuchajcie, jeżeli pamiętacie mapę Polski, jakkolwiek to musicie jechać sobie na dół, czyli na południe, Racibórz i okolice, czyli dawne tereny księstwa Raciborskiego, Opolszczyzna, niedaleko Opola, czyli na przykład właśnie Pietrowice Wielkie, ale też w okolicznych wioskach, miasteczkach też takie konne procesje są organizowane i prawdopodobnie to wiąże się z tym, że nieopodal Wielkanocy wypadał dzień świętego Jerzego. A jak wiadomo, święty Jerzy dzielnie walczył ze smokiem i był przedstawiany zawsze na koniu, w związku z czym był to taki dzień, kiedy w dniu świętego Jerzego dawniej gospodarze przyprowadzali zwierzęta do kościoła, żeby były pobłogosławione przez księdza. Bo co, nie tylko ludzie potrzebują błogosławień, zwierzęta widocznie też. No i jakoś to się tak złożyło, że ponieważ to było w okolicy Wielkanocy, w związku z czym zaczęto organizować takie procesje. Mówi się, że to też były takie procesje nawiązujące do morawskiego chodzenia za Bogiem, czyli że Wielkanoc wychodziło się na pola, żeby spotkać tego zmartwychwstałego Chrystusa. Dzisiaj jest to po prostu piękna tradycja, która ma ponad 100 lat i którą właśnie w Polsce można też zobaczyć. Dlaczego to jest takie ważne, żeby kultywować, może nie wszystkie, ale te najpiękniejsze i najmądrzejsze tradycje. Dlaczego to jest ważne dla młodego pokolenia, Amando, na przykład, jeśli jest? To jest bardzo ważne, żeby mieć takie tradycje z rodziną, żeby przede wszystkim wiedzieć, jak to jest mieć taką rzecz, która należy tylko do twojego kraju, albo tylko do twojego miejsca. Mhm. Bo ja myślę, że to są nasze korzenie, że człowiek jest jak drzewo, musi głową być w chmurach, ale stopami na ziemi i musi wiedzieć, co było wcześniej, po to, żeby przekazać to tym, którzy przyjdą dalej. I chyba po to właśnie są tradycje. A nasza Amanda ma nam coś do przekazania ważnego i tak niecierpliwie tu siedzi i cały czas się zgłasza. Co to takiego jest? Jest taka tradycja, że w niedzielę, która wypadła akurat 2 kwietnia w tym roku, święci się palmy. To palmową. Dokładnie. W niedzielę palmową. Święci się właśnie palmy i po ormiańsku cachkazart. To jest inaczej palma i cachka to jest kwiat, roślina inaczej jakby i zar to jest ozdoba. I tak właśnie się stworzyło słowo palma, czyli złączone były te dwie rzeczy. I Ormianie przygotowują tą palmę z gałązek wierzby i skrawków materiału oraz świeczek. I właśnie w niedzielę się je święci. Tak. Mm-hmm. Dlaczego my dzisiaj o Armenii? Dlaczego o zwyczajach ormiańskich? Nie tylko polskich. Ano dlatego, że Amandy mama pochodzi z tego przepięknego kraju. Ale i w Polsce mieszkający Ormianie mają swoje miejsca kultu, tradycji. Między innymi w Warszawie, z tego co słyszałam, też jest kościół ormiański, tak? Tak, jest kościół. Mm-hmm. No dobrze, my o tradycji i dzieci, które wiedzą lepiej, najmłodsze spośród nas, także o tradycji, to posłuchajmy. Wielkanoc to jest takie święto, gdzie się maluje jajeczka. Trzeba je poświęcić. Kolce tak jest gospodarzem. Gospodarzem? On jest gospodarzem w całym świętu. Tak, bo on jest taki śliczny. Tylko taka mała kulka. Taka malutka. Jajka wykluła się. Jajka. Przekaz. Co ty teraz robisz? Jem. A co jesz? Ja. Marszewki. A wiesz, że jak się je, to się nie mówi? No co ty? A czy święta są fajne? Fajne. Ano. A co w nich jest fajnego? Jedzonko. A jakie jedzonko? No, kiełbaszki, tę zupkę. Na święta musimy wszystko mieć, wszystko. Bardzo lubię bulaczki. Lubię zielone, ale troszkę są smaczne. Zielone buraki? No to jest pokarmek. Musimy mieć talerzyki. Też musimy mieć dużo baloników. Ale po co? No bo jak będzie baloniki, to będą święta. A ty lubisz świętowanie? Tak, bardzo lubię. Można poblikać na tę Wielkanocy. No, a mój tata jak je dużo biloków, to robi się gruby. Guziki mu strzelają, bo to pętek pęka. A u mnie na stole to jeszcze nic nie ma. Jak to nie ma nic? Bo mamy 90 jajek i na trochę to wystarczy. No jaka rodzina, taka tradycja. Ale lepiej się nie przejadać, słuchajcie, żeby wam guziki strzelały, bo to niebezpiecznie jak strzelają. To pod jednym warunkiem, jeśli chodzi o jajko, to można ich wsunąć naprawdę sporo, bo to są takie święta, kiedy dzielimy się tym jajkiem, kiedy mamy szacunek do tego jajka i kiedy to jajko naprawdę nam może bardzo smakować. Pokoiku na stoliku, stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem zbił jajeczko. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie. Ludzie mi wmawiają, niech się palą, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Domowe piosenki, jajo. Jajo, to wiem, że jest ulubiona piosenka wielu naszych zagadkowych słuchaczy, bo kiedy kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiło się w naszym studiu, no to rozgrzały się może nie telefony, ale maile i posty i wszelkie przekaźniki. I było pytanie, pani Kasiu, co to jest, co to jest? Ano to jest. Ano to jest, że bardzo zdolna dziewczyna zaśpiewała o jaju, ale w takim też ciekawym kontekście. A my dzisiaj o wielkanocnym jaju, o jednym z symboli Wielkiej Nocy, bo jajo uważane za symbol świętości było już przez Babilończyków, a wedle legendy ogromne jajo spadło z księżyca do rzeki Eufrat. Zaś z jaja tego wykluła się bogini Isztar. No i nic dziwnego, że jajko stało się jej symbolem i było często ofiarowywane w świątyniach. Tę historię opowiedziała mi Ania Olejkobus, która jest razem z nami, opowiadaczka historii i przyniosła dzisiaj tych legend, opowieści o jaju wiele. To którą teraz wyciągniemy? Może zacznijmy od tego, że w Polsce byli wcześniej sobie Słowianie i ci Słowianie też mieli całą masę różnych legend, historii i nie przypadkiem w czasie równonocy, czyli kiedy dzień jest tak samo długo jak noc, wymyślili, że to jest takie święto, które obchodzone było jako jarę gody i wtedy wręczano sobie jaja z najlepszymi właśnie życzeniami jako taki podarunek życia. No bo wiecie, jajo, jak dobrze się je ogrzeje i jest zniesione przez kurę, to wykluwa się wtedy kurczak, aczkolwiek być może już prasłowianie zadawali sobie to pytanie, co było pierwsze, jajo czy kura? Amando? Ja nie mam pojęcia. Bo żeby była kura, potrzebne jest jajo, ale żeby było jajo, potrzebna jest kura. Słuchajcie, a może ktoś podrzucił to jajo? No, więc ta bogini Isztar to by było jakieś rozwiązanie. No i teraz słuchajcie, w grę wchodzi starogermańska bogini Ostera. Bo oczywiście my Słowianie mieliśmy obok Germanów, którzy też mieli swoich bogów i boginie. I wedle jednej z legend bogini Ostara znalazła ptaka z zamarzniętymi skrzydłami. Żal jej się zrobiło nieboraka. Może była taka pogoda, jak wiecie, no teraz też ten kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Mm-hmm. Mieliśmy teraz i słońce, i śnieg, i w ogóle pogoda zwariowana. No więc ten binny ptaszek był taki prawie już zamarznięty. Bogini, ponieważ była boginią, mogła wszystko. Zamieniła go w królika. Taka dziwna trochę ta historia. No i podobno ten ptak, który został zmieniony w królika, zaczął się pysznić, że jest jedynym królikiem na świecie, który składa jaja. No i bogini za karę powiedziała, że będzie mógł składać te jaja tylko raz do roku. I on tylko raz do roku składał takie piękne, kolorowe jaja. Aczkolwiek jest inna wersja legendy, jak to z legendami. A mianowicie, że ten królik, który kiedyś był ptakiem, był tak bardzo wdzięczny bogini, że na jej cześć składał właśnie kolorowe jaja, które być może były początkiem tego, że wy teraz macie w koszyczkach, na stolikach piękne, kolorowe jaja. Ależ to ciekawe. Zobaczcie, jak te legendy, jak ta historia, jak to się przeplata, jak to przekracza granice. Granice te fizyczne na mapie, ale także granice naszej wyobraźni. Ale też słuchajcie, granice metafizyczne, bo tam oczywiście jest bardzo skomplikowana symbolika przy tym jajku, bo jak sobie popatrzycie, to na przykład w wielu tradycjach skorupka jajka symbolizowała to, co jest stare, niepotrzebne, odchodzące, takie jak na przykład zima, a żółtko to, co nowe, nowe życie, radość, słońce, w końcu to żółtko jest takie żółte jak słońce, no i takie obrane jajko na twardo, no to po prostu było kwintesencją, myślę, że samej magii. Nie dość, że dobre, to jeszcze takie prawie, że magiczne. Aniu, dzisiaj jest wielkanocna niedziela, poranek, ale przecież już jutro będzie lany poniedziałek i tak zawsze zastanawiałam się, odkąd mnie chłopcy, kiedy byłam małą dziewczynką, tak oplali, że miałam wodę w sandałkach, czy tam w tych moich mokasynkach, już sama nie wiem. Skąd to święto się wzięło? No to ja tylko może najpierw poproszę, żebyście nie oblewali aż tak żadnych dziewczynek, ani chłopaków, bo to wcale nie potrzeba. Tak naprawdę to miało być takie rytualne skropienie, symboliczne, bo wiecie, nie tylko jajo to życie, ale też woda to życie. No i w związku z tym ci Słowianie przed świętami to dekorowali dom, przynosili różnego rodzaju świeże gałązki, które puszczały liście, dawały nadzieję, że ta już wiosna, lato zaraz przyjdzie. Wymiatano wszystko, a następnego dnia właśnie tak lekko, ale lekko powtarzam, uderzano się tymi świeżymi gałązkami, żeby moc i siłę tych gałązek przekazać tej osobie, żeby była ta osoba zdrowa, żeby była silna, żeby była szczęśliwa, żeby potrafiła mierzyć się z przeciwnościami, jak to drzewo, które czasem, wiecie, targane jest tymi wiatrami i wichurami. No i czasem jeszcze też właśnie skrapiano wodą. Pewnie potem weszła woda święcona. No jeszcze było dodatkowo, tak ksiądz też tam święci tą wodą święconą. No i tak to się potem rozpełzło. Zrobiło się z tego czasem tak, że właśnie ganiają jakieś chłopaki z wiadrami wody i o ile nie jest naprawdę bardzo ciepło i wszyscy się zgodzą na to, to jednak naprawdę bardzo proszę, tylko tak delikatnie. A jeszcze można na przykład kogoś skropić perfumami. To też jest miłe, tylko tak wiecie, ostrożnie, bo niekoniecznie... Sobie wyobrażam te bandy na podwórku biegające z perfumą. Znaczy, nie każda mama będzie szczęśliwa, jakie najdroższe perfumy weźmiecie, więc tak ostrożnie z tym. Ale pomysłem. Swoje możecie brać. Swoje, najbardziej. Powiedziałaś o nadziei. Amando, dlaczego mówi się, że święta Wielkiej Nocy to są święta odradzające się nadziei? ponieważ no, w święta Wielkiej Nocy Chrystus zmartwychwstał. Jak to się mówi po armiensku, Christos Harjav i Mereloc, czyli Chrystus zmartwychwstał. No. Prawdziwie powstał. Słuchajcie, ja tak pytam o te nadzieje, bo żyjemy w bardzo ciekawych i w bardzo trudnych czasach, kiedy kryzys goni kryzys. Mamy kryzys autorytetów, mamy kryzys rodzinny, mamy kryzys świętości, mamy wojnę za granicą. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby nie zapominać, że tam za tym płotem przysłowiowym, za tą granicą są dzieci, które nie mają spokojnego domu i nie mają suto zastawionego stołu. I bez względu na to, kiedy świętują te święta Wielkiej Nocy, to one będą inne niż były wcześniej. I ta wrażliwość jest ważna na drugiego człowieka, że kiedy obejmujemy swoją ukochaną osobę, kiedy dzielimy się jajkiem, to pamiętajmy, że to jest przywilej, że to jest wielki dar, że to jest nagroda, że my jesteśmy i że nie musimy spoglądać w niebo po to, żeby szukać jakichś śladów wojny, tylko że pięknie świeci słońce, a nawet jak nie świeci, to piękne są chmury. I niech tak zostanie. Właśnie dobrze, że powiedziałaś o tym słońcu i chmurach, bo chcę wam powiedzieć, że chyba dlatego Wielkanoc jest wiosną, bo wiosną mamy nadzieję, skończyła się zima, skończył się czas trudny, zaczyna świecić słońce, robi się ciepło, zaczynają rozkwitać pierwsze kwiaty, pierwsze liście, słyszymy bardzo dużo ptaków, które śpiewają i myślę sobie, że za każdym razem, kiedy jest mi źle albo ciężko, bardzo kojące jest to, że ta natura jest cały czas obok nas. I bądźcie, słuchajcie, bądźcie wrażliwi na tą naturę obok, bo ona będzie zawsze. I to też jest cudowne. Wy kiedyś będziecie dziadkami i babciami, siądziecie przy stole i powiecie... Babciu Amando. O, wnuczku, jak ja byłem w twoim wieku, to byłem o rok starszy. I będziecie opowiadali różne historie z waszego dzieciństwa i z waszej młodości, a ta natura znowu na wiosnę będzie rozkwitać. I znowu będą chmury, i będzie słońce, i będą ptaki. I to jest piękne w życiu. I wtedy zrozumiecie, że my wszyscy jesteśmy częścią tej natury, maluteńką częścią, bo ona jest potęgą i ona zostanie. A nas nie będzie, dlatego takie to jest ważne, żeby żyć dobrze, żeby żyć pięknie i żeby przez ten króciutki moment, który jesteśmy na tej ziemi, dla was to jest cała wieczność, ale zobaczycie, przyjdzie taki moment w waszym życiu, że pomyślicie, o, to życie jest takie króciutkie, żeby przeżyć je najlepiej, jak można, z nadzieją w sercu, żeby codziennie, każdego dnia odradzała się Wielkanoc w waszym sercu, abyście wiedziały, że warto się starać, że warto się potykać, upadać, ale też wstawać, aby wasza dusza z martwych wstać potrafiła każdego dnia. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, to ja bardzo ciekawa jestem, jakie życzenia złożyłby nam dzisiaj pan Händel, od którego rozpoczęliśmy naszą zagadkową przygodę. Alleluja, jak to było, Amando? Alleluja, taratam, taratam. Cały świat to się zna. No nie, pani Ania tak mało wzniośle zakończyła tę frazę. Ale to tak też można, słuchajcie. Oczywiście, możecie że też można. Myśleć nowe przysłowie, na przykład. Kto rano wstaje, ten jajo dostaje od mamy i taty na śniadanie. No to może dobrze, że już kończymy tę audycję. Jest z nami Anna Olej-Kobus. Aniu, uważnie podpatrywałaś święta Wielkiej Nocy w wielu polskich wsiach. Czego? Ale i w miasteczkach też, moja droga, żeby nie było. Dobrze, i w tych metropoliach niech będzie też. Czego ludzie najpiękniejszego mogą życzyć sobie na Wielkanoc podczas tych świąt? Słuchajcie, ja myślę, że ja osobiście, to ja wam życzę, żebyście zawsze mieli w sercu nadzieję i wiosnę i niech ona będzie tak wielka jak strusie jajo co najmniej, albo jeszcze większa. Amando, życzenia od ciebie dla wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy, dla naszej zagadkowej, świątecznej rodziny. Ja życzę wszystkim, żeby wasza Wielkanoc była spełniona i żeby spędzać czas z rodzinką i żeby była piękna pogoda i żeby było pięknie. A ja wam życzę słońca w sercu, bo jak zabraknie tego na niebie, to trudno, nie? Na to nie mamy wpływu, ale chyba mamy wpływ, chyba na pewno mamy wpływ na to, żeby to słońce było w naszym sercu. Wiesz, co to znaczy? Żeby cały czas być pogodnym i szczęśliwym. Bardzo dziękuję, pani Wanda Zoja, która już frunie do Londynu na koncert. Trzymamy wszystkie nasze zagadkowe kciuki. Nasza zagadkowa, ukochana Ania Olej-Kobus, bardzo dziękujemy za te opowieści. O huśtawce niech będzie też. Były fajne. Ale wiecie co, przecież huśtawka jest w życiu najważniejsza. Chodzi o to, że zawsze jest raz wyżej, raz niżej. Raz jesteście szczęśliwi, raz trochę smutni. Takie jest życie. To ta sztafka jest taką metaforą ludzkiego życia. O, widzisz, jak ładnie wybrnęłam. Ładnie, zawsze potrafisz wybrnąć, ale to w takim razie powiedzmy jeszcze, że w życiu najważniejszy jest balans, żeby łapać tę równowagę, czego wam serdecznie życzymy. No i uważajcie jutro na siebie, bo no, kochani, kochani, teraz ostrzeże was Katarzyna Groniec, Piotr Machalica, Jacek Wójcicki. Sami posłuchajcie, przed czym, a my się już żegnamy. Amanda Zoja, Anna Olejkobus, Ewa Redel, Wojtek Dorosz, no i ja, Katarzyna Stoparczyk. Ściskamy was serdecznie i świątecznie. Proszę pani, proszę pani, ja przychodzę z pisankami i z mazurkiem, co go mama ubierała ze